Trójki, program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik, Frankati. Będzie nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami, zapowiedział premier. O szczegółach powie nasza reporterka. Za kłamliwą publikację Polskie Radio pozywa do sądu niemieckiego wydawcę Newsweeka oraz redaktora naczelnego tego tygodnika. Angelika Borys oczyszczona z zarzutów i zwolniona z aresztu domowego. Będzie nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Projekt ustawy w tej sprawie rząd przyjął na dzisiejszym posiedzeniu. Przed kancelarią premiera jest Katarzyna Ingram. Katarzyna, co premier mówił o nowych rozwiązaniach dla osób z niepełnosprawnościami? Szef rządu Mateusz Morawiecki powiedział, że świadczenie będzie bezpośrednio kierowane do osób z niepełnosprawnością. Wyniesie ono nawet 200% renty socjalnej, czyli niemal około 3200 zł. To jest to nowe nasze świadczenie. Wysokość świadczenia będzie zależała od progu potrzeby wsparcia. Osoba, która będzie chciała ubiegać się o świadczenie wspierające, będzie musiała się zwrócić do Wojewódzkiego Zespołu Orzeczniczego o ustalenie takiego poziomu potrzeby wsparcia, mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik. Projekt nowych przepisów zakłada także, że opiekunowie osób z niepełnosprawnością będą mogli dorobić do świadczenia pielęgnacyjnego. Po ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia może opiekun swojej osoby niepełnosprawnej może zarobić do około 20 tysięcy złotych rocznie. Świadczenie wspierające co roku ma być waloryzowane. O czym mówiła Katarzyna Ingram, dziękuję za relację. Polskie Radio pozwało niemieckiego wydawcę Newsweeka oraz redaktora naczelnego tygodnika Tomasza Sekielskiego za kłamliwą i haniebną wobec Polskiego Radia publikację z 14 marca. Chodzi o wydanie, które zostało opatrzone okładką z tytułem Szczujnia zabija. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśliła, że zarówno okładka, jak i tekst są nieakceptowalne i obraźliwe dla wszystkich pracowników i współpracowników Polskiego Radia, a sama okładka Newsweeka nawiązuje do najgorszych stalinowskich czasów. Polskie Radio się na to nie godzi, zwłaszcza patrząc na metody, jakie zostały wykorzystane, czyli analogia nasuwa się sama sprzed 50 lat. Plakat, który przedstawia w podobny sposób wolne media, wolna Europa z podpisem Szczekaczki, no, pokazują, jakimi metodami się posłużył tygodnik i redaktor naczelny. Polskie Radio żąda przeprosin w wersji papierowej, internetowej oraz zadośćuczynienia na cele charytatywne 500 tysięcy złotych na klinikę Budzik oraz 500 tysięcy na Caritas. Pozew został złożony rano w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Angelika Borys została zwolniona z aresztu domowego. Przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi została wezwana do Mińska, gdzie otrzymała dokument, w którym jest mowa o umorzeniu sprawy w związku z brakiem znamion przestępstwa. Angelika Borys i Andrzej Poczobut zostali aresztowani 2 lata temu. Wysunięto przeciwko nim oskarżenia o podsycanie nienawiści społecznej. Rok temu Angelika Borys została wywieziona przez KGB do wsi Hrabiani i osadzona w areszcie domowym w domu swojej matki. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy podkreślił w Brukseli, że przyszłe członkostwo jego kraju w NATO to dla władz w Kijowie kluczowa sprawa. Dmytro Kuleba będzie o tym dziś rozmawiał na spotkaniu z szefami dyplomacji państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po uroczystym przywitaniu Finlandii w NATO i wzniesieniu fińskiej flagi na maszt przed kwaterą główną około 16 rozpocznie się posiedzenie Komisji NATO-Ukraina. Akcesja Finlandii to jasne przesłanie, że nadszedł czas na rewizję starych strategii i doktryn. Nie ma lepszego rozwiązania dla zagwarantowania euroatlantyckiego bezpieczeństwa, jak przyszłe członkostwo Ukrainy w NATO. Podczas spotkania z ministrami spraw zagranicznych państw Sojuszu szef MSZ-u Ukrainy ma także zaapelować o przyspieszenie dostaw broni, którą sojusznicy obiecali Ukrainie. Jutro w Warszawie z oficjalną wizytą będzie prezydent Ukrainy. Należy się szykować na możliwe utrudnienia w centrum miasta. Policja przypomina, że możliwe będą okresowe wyłączenia ulic z ruchu. O utrudnieniach mówi rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Drodzy Państwo, 20 kwietnia można udać się do Arkad Kubickiego na Zamku Królewskim, plac Zamkowy 4, bo tam będą odbywać się 28 Targi Wydawców Katolickich. Naszym gościem teraz jest prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, ksiądz Roman Szpakowski. Szczęść Boże! Szczęść Boże, witam serdecznie Panią, witam serdecznie Państwa, odbiorców Polskiego Radia, w sposób szczególny trzeciego programu. Proszę księdza, ponad 190 wystawców z Polski, Ukrainy, Białorusi i Włoch. To wszystko do wglądu każdego z uczestników w każdym wieku, jak się okazuje, bo i to jest i dla małych, i dla dużych oferta. Wszystko między 20 a 23 kwietnia. Proszę księdza, to od czego zacząć dla tych, którzy na przykład nie są wprawni w tego rodzaju literaturze? Znaczy, pierwsza rzecz, którą się cieszę, co się udało, że wreszcie po tym okresie pandemii wróciliśmy do stałego naszego terminu, czyli kwietniowego, takiego już wiosenno-letniego, więc myślę, że to w sposób szczególny też będzie jakoś taka jeszcze większa możliwość i okazja, by będąc na spacerze na pięknym, miejmy nadzieję, że będzie piękna pogoda, bo to jeszcze prawie 3 tygodnie, więc czy 2,5, to miejmy nadzieję, że będzie piękna pogoda, więc będąc na spacerze bardzo serdecznie zapraszamy. Od czego zacząć? Ja myślę, że to jak pani na początku powiedziała, jest to taka impreza, czy powiedzmy spotkanie, możliwość dla wszystkich od 0 do 100 plus. To znaczy znajdziemy tam książki nie tylko w różnej wersji, nie tylko w tej, powiedzmy, pisanej, drukowanej, to jest przede wszystkim, ale także w wersji tej, powiedzmy, elektronicznej, ale także w wersji, powiedzmy, jako audiobooki, czy wersji takiej, powiedzmy, na planszowej, bo będą i gry planszowe, czy w ogóle książki wydane na takich, powiedzmy, jakby albumach, nie albumach, ale to na zasadzie takich różnych plansz. I to będą książki, które będą... Ktoś to pyta, kto może przyjść, albo dla kogo jest skierowane. Tak jak powiedziałem, od 0 do 100 plus, bo będą książki i dla małych, i malutkich dzieci. Ja to czasami nazywam tak troszeczkę żartobliwie, książki do chrupania, bo wiemy, że dzieci robią wszystko, jak ktoś mówi, na ząbek wziąć i posmakować. Ale i takie książki specjalne właśnie dla dzieci, mające atesty oczywiście, będą możliwe, czy też będą prezentowane przez różne wydawnictwa, ale także książki dla większych dzieci, będą podręczniki, będą podręczniki różnego rodzaju, będą przewodniki, będą także książki dla młodzieży ukazujące, czy pokazujące różne świadectwa, czy omawiające sytuacje, które spotykamy na co dzień, nie tylko te, które gdzieś tam do przeszłości, do historii, ale także spotykające na co dzień, ukazujące postacie młodych ludzi, którzy, jak każdy z nas, przedtem różne problemy przeżywa, jak jest młody i szuka rozwiązania, szuka w różnych rozmowach, spotkaniach, ale myślę, że często właśnie w książkach i myślę, że takie książki także się będą na różnych stoiskach, ale będą także książki dla osób starszych, książki chociażby z większym drukiem, ale także i książki dla ludzi poszukujących szerzej, powiedzmy, tej wiedzy, a więc będą to także książki naukowe i słowniki, i encyklopedie. A także jest to szeroki, bardzo szeroki wybór, od tej strony mówiąc, tak, jeśli chodzi wiekowej, a z drugiej strony, tak jak wspomniałem, wydane w różnorakiej formie. Czy książka elektroniczna, czy książka, powiedzmy, ta tradycyjna. Oprócz tego chciałbym może jeszcze jedno podkreślić, że to nie są targi tylko wydawców, nie tylko wydawców katolickich, nie tylko targi książki. My to już od dawna nazywamy jako święto dobrej książki, dobrej wartości, bo w tym samym czasie będzie także możliwość spotkania się i z autorami, możliwość spotkania się i z ilustratorami, ale także i możliwość przez całe 4 dni jest udostępniona i wstęp jest wolny do sali kinowej, gdzie będą prezentowane różnorakie i filmy z historii, filmy z życia religijnego, związane, powiedzmy, z naszą działalnością, w sensie mówię, jako kościoła, jako pedagogi, chociażby nawet i teraz filmy związane i z Janem Pawłem II, z księdzem kardynałem Wyszyńskim, czy chociażby film Zieja. Także praktycznie może każdy dla siebie coś tam znaleźć. Będą także i różne debaty na różnorakie te tematy, a dla dzieci będzie tak zwana także i akademia, rodzinna akademia czytania, gdzie w jednej z takich, my to nazywamy stancja, czy takich właśnie wnękach, w arkadach Kubickiego, będzie specjalnie przygotowane takie stoisko, gdzie razem z dziećmi i lektor będzie, ale będzie także może i aktor, i ktoś jeszcze inny, którzy razem z rodzicami, z dziećmi wspólnie mogą wtedy na dany moment też daną książkę, czy jakiś tam utwór wspólnie przeczytać, czy może nauczyć się w pewnym sensie czytania, nie w sensie jako czytania, ale interpretowania, bo chociażby każdy lektor, czy każdy nawet aktor, czy ktoś inny, każdy z nas inaczej troszeczkę czyta, inaczej troszeczkę to odbiera. Będzie to także możliwość zabawy, bo będzie także możliwość i malowania i interpretowania poprzez rysunek, ale także jest, wiem, że jedno z wydawnictw przygotowuje chociażby piękną wystawę z ikonami, naukę pisania ikon, a więc myślę, że to także będzie możliwość spotkania się z różnymi, czy w różnym wydaniu z książką, nie tylko tą tradycyjną, która ona zawsze pozostanie. Jestem przekonany, że tak jak było się, czy mówiło się, że jak stała książka elektroniczna, to papier będzie niepotrzebny. Okazuje się, że jest papier potrzebny. Był moment, że go brakowało i książki z opóźnieniem wychodziły nawet, ale także będzie możliwość spotkania oprócz tego z mediami, bo to nie tylko same książki, ale media, czy to chociażby i Polskie Radio, czy i Polska Telewizja będą miały swoje stoiska. Będzie także możliwość nawet zapoznania się z pewnymi produktami tychże mediów, nie tylko tych, ale jeszcze pozostałych innych. Będzie także możliwość nawet w pewnym momencie, tak jakby w studio, troszeczkę nagrania swojego głosu, czy swojej wypowiedzi, czy prezentowania się przed mikrofonem, może właśnie powiedzenia, co się czytało, czy jak się odbiera niektóre książki, czy treści z danej książki, czy z danego filmu. Tak jak powiedzmy, jakby pewnego rodzaju zakosztowania, czy spróbowania swoich sił w charakterze człowieka, czy kogoś, kto jest pracującego w mediach, czy pracującego ze słowem, bo to mówię, słowo to nie tylko to pisane i drukowane, ale także to mówione, śpiewane. Oprócz tego przy targach wydawców katolickich zawsze jest tak zwana nagroda Feniksa, gdzie będą nagradzane książki, wydawnictwa, ale także i osoby, które w sposób szczególny, jeśli chodzi o książki czy wydawnictwa w różnych kategoriach, w roku 2022 wydały jakieś piękne czy książki. Są różne kategorie, jako książka naukowa, jako książka dla dzieci, dla młodzieży, literatura, publicystyka, album, edytorstwo, multimedia, więc także czy muzyka sakralna, czy muzyka sakralna tradycyjna, czy współczesna. Więc to także to pokazuje, jakie jest szerokie spektrum, gdzie można będzie spotkać się z tym słowem, z dobrym słowem, na różnoraki sposób, wypowiadanym, czy interpretowanym, czy przekazywanym, bo i w śpiewie, i w pisaniu chociażby tych ikon, i w malowaniu obrazów, i będą wystawy także. I w czytaniu, myślę, i w byciu. Że to też dobre jest to, że będzie można się spotkać z innymi, którzy są także zaciekawieni, tak, i można z nimi tego, porozmawiać. Porozmawiać dokładnie, bo myślę, że każdy z nas czasami chciałby się spotkać z danym autorem czy z wydawnictwem, ale przede wszystkim z autorem. I czasami zapytać się może, co myślał na ten temat, wypowiadając się tak, czy interpretując tak czy inaczej daną sytuację, czy opowiadając taką, czy pisząc taką książkę, a takich spotkań na autorskich i różnych debat, to już na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, będzie około 200, więc myślę, że będzie możliwość, myślę, że zaraz po świętach to już trzeba zacząć dokładny program planować, planować ten czas. A na szczęście są to 4 dni, 20, 21, 22 i 23 kwietnia. Drodzy Państwo, Arkady Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. 28 targi wydawców katolickich, a naszym gościem był prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, ksiądz Roman Szpakowski. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain tear in his eye. She says, don't be afraid to go. Program Trzeci Polskiego Radia. drodzy Państwo, wystawa Pamięć 1943 rok w Galerii Kordegarda. Jest to wystawa, którą możemy oglądać już od 31 marca. Naszym gościem jest pani Agnieszka Bebłowska-Bednarkiewicz z Narodowego Centrum Kultury, Historyk Sztuki, a także koordynatorka tej wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wystawa przejmująca przez zestawienie takiej surowego dokumentu, raportów niemieckich, a tym, co państwo archeolodzy znaleźli w szczątkach tych domów gdzieś zakopane w podziemiach, te rzeczy, które świadczą o tym, jak bardzo, jak wiele istnień ludzkich zostało zniszczonych. Tak, to jest te rzeczywiście obiekty, które tutaj pani wspomniała, że zostały wykopane, one zostały wykopane w bardzo szczególnym miejscu. Wiem, że Warszawa zresztą pełna jest jeszcze nieodkopanych, zasypanych piwnic po tej hekatombie II wojny światowej, ale to miejsce jest szczególne, dlatego że ono znajdowało się w bezpośredniej bliskości czegoś, co dzisiaj nazywamy Kopcem Anielewicza. Dawniej to był adres Miła 18 przed wojną. I to było miejsce, gdzie znajdował się schron, gdzie w czasie wybuchu powstania w getcie warszawskim znajdował się miejsce, gdzie się gromadzili bojownicy z Żołbu. I tam właśnie zginął Mordechaj Anielewicz i od jego imienia jest ten kopiec nazwany. Natomiast to miejsce to było w bezpośredniej bliskości. Prawdopodobnie było to połączone pewnym korytarzem, który budowniczy tego schronu tworzyli 6 wyjść i prawdopodobnie tam mogło się znajdować jedno z tych wyjść ze schronu. No to jest dramatyczne miejsce. Wiadomo, że tam zostały odnalezione liczne artefakty, obiekty, które zostały po zniszczonej kamienicy, która spłonęła, są też nadpalone szkła, co już Państwo sobie możecie wyobrazić, jak wysoka musiała być tam temperatura. Ale to, co było ukryte w schowkach, który znajdował się w piwnicy, wzmocniony betonowymi bloczkami, te rzeczy zachowały się lepiej. I tutaj możemy zobaczyć między innymi wózek dziecięcy, którego szczątki tam zostały odkryte przez archeologów bardzo niedawno, bo to był sierpień 2020 roku. I te wszystkie przedmioty materialne, które kiedyś należały do mieszkańców Miłej 18, potem to jest kolejny adres. One są konfrontowane z czymś, co Robert Jackson, sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w 1946 roku, on powiedział to chyba trochę później, natomiast on był jednym z oskarżycieli z ramienia Stanów Zjednoczonych w procesach norymberskich. Jak zobaczył raport Stropa, powiedział, że to jest najbardziej odrażający dokument. I ten dokument również pokazujemy w Kordegardzie, w osobnej sali, wyciemnionej ze względów konserwatorskich, ale myślę też ze względów takich, że ten mrok znajduje się na kartach raportu Stropa. To jest autentyk, to jest jeden z 3 egzemplarzy, które znajdują się na świecie. Strop zrobił to dla Himmlera. Jeden z egzemplarzy, jeden dla siebie, jeden dla Koeniga. Te 3, jeden jest w Polsce, jeden jest w Stanach Zjednoczonych, jeden znajduje się w Niemczech. Pod względem historycznym jest to rzeczywiście bezcenne źródło informacji i tak naprawdę źródło informacji o bohaterstwie bojowników żydowskich. Oczywiście oni są nazywani tam bandytami, podobnie jak też Polacy, którzy próbowali pomóc, też występują to jako polscy bandyci. Ale to zderzenie obiektów, które należały kiedyś do mieszkańców getta z tym najbardziej odrażającym dokumentem jest bardzo silnym przeżyciem. Ten dokument ma ponad 70 stron? Tak, plus 50 stron zdjęć. Mm-hmm. Wystawa Pamięć 1943, którą tworzyliśmy wraz z Muzeum Getta Warszawskiego, Znaczy ten raport Sztropa w ogóle będzie przekazany w przyszłości w depozycie do Muzeum Getta i znajdzie się na wystawie stałej. Obecnie jest pod opieką i należy do IPN-u, który zgodził się wypożyczyć na czas wystawy ten raport. Wydaje mi się, że to bardzo ważne zestawienie i warto poznać tę mroczną część człowieczeństwa, kiedy człowiek odczłowiecza siebie poprzez niezauważenie drugiego i odmówienie mu tych cech bycia i jestestwa, bo ta surowość i ten opis w tym raporcie i zestawienie tych dowodów na istnienie wrażliwych, zwykłych, pełnych wad i zalet ludzi jest dojmujące. Tak, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo mocne przeżycie. Ta wystawa jest takim naszym wyrazem sprzeciwu wobec tego, co się zdarzyło 80 lat temu, ale też zachowaniem pamięci. Stąd ten tytuł Pamięć 1943. Ale oczywiście istnieją jeszcze dwa elementy, które myślę, że też są ważne na tej wystawie. Jedno to są dwa obrazy pani Zofii Lipeckiej, która przekazała, to są rysunki w sumie, która przekazała je do Muzeum Getta Warszawskiego. Są to portrety osób, które znamy ze zdjęć raportu Sztropa. Tylko że Zofia Lipecka dokonała pewnej interwencji artystycznej, a mianowicie przywróciła im wzrok. Oni już nie patrzą w dół czy w bok, oni patrzą wprost na widza. W ten sposób jak gdyby odzyskują też człowieczeństwo i nawiązują z widzem relacje. Te obrazy znajdują się również w tej części, gdzie znajduje się raport Sztropa, ale w tej głównej sali, gdzie znajdują się obiekty wydobyte w wykopie archeologicznym. Mamy też trzy zdjęcia, które prezentują szpital Bergsonów i Baumanów, czyli to miejsce, które niedługo stanie się siedzibą Muzeum Getta Warszawskiego, które już jest siedzibą, ale jeszcze nie jest otworzone. Wraz z bardzo też przejmującym świadectwem pani Zofii Majewskiej, która była córką dyrektora administracyjnego tego szpitala, która opowiada o tych wspomnieniach przedwojennych, dziecięcych, ta perspektywa dziecka, które ogląda szpital, które potem było również włączone w część getta, tak zwanego małego getta, jest również bardzo przejmujący. Drodzy Państwo, to są takie nauki historii, z których, jak widać, ciężko ludzkość wyciąga wnioski, ale też naszym obowiązkiem jest wziąć to gdzieś na ramiona, przeżywać też to i myśleć o tym, bo każdy ma prawo do tego, żeby być i żeby żyć, i żeby popełniać swoje błędy, nie nam decydować o tym, kto. I jak pani Agnieszka Bebłowska-Bednarkiewicz z Narodowego Centrum Kultury, historyk sztuki, koordynatorka tej wystawy, była naszym gościem. Dziękuję. Późno wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden mi plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono ze mną. Jak lata w sekturę na wiatr. Ostatnio na wierz rzucił ktoś. Wolni szybujemy przez my